Modern Sabahlar başlıyor. Aynı yapıyoruz sevgili dinleyiciler, gördüğünüz gibi. İlerleyen dakikalarda şarkının orijinalini dinlersiniz, oradan bakarsınız. Buyursunlar efendim. Modern Sabahlar macera dolu bir günde yeniden sizlerle. Gündemimiz oldukça yoğun olduğu için direkt ben de günaydın diyerek gündeme gireceğim. Oktay, istersen o zaman ben de good morning diyerek gündeme gireyim. Yabancı dinleyicilerimiz için good morning. Teşekkürler lütfen. Şu anda bütün elçilikler şu anda bıraktı. Bıraktı, işi gücü bıraktı. Şu anda başka bir yabancı kelime edilecek mi, o bekleniyor. Evet. Bugün hello. Buyurun Fahri. Teşekkürler. Bugün gazetelerde hemen hemen hepsinin ön sayfasında var. Bir evlilik haberiyle başlayalım. Bir coşku olsun, bir neşve olsun bize de. Olsun. İbo evlendi. Başbakan istedi, İbo evlendi diye. İbrahim Tatlıses dün hastanede evlendi Ayşegül Hanım'la beraber. Aa, ne kadar güzel. Artık Derya Hanım demiyoruz. Ne diyoruz? Ayşegül Hanım diyoruz. Ben hiç duymamıştım Ayşegül Hanım'ın ismini. Onu biz de duymamıştık. Evlendikten sonra duymuş olduk. Geç saatlerde dün evliliği gerçekleştirdiler. Derya Tuna'nın açıklamaları var. Ben de İdo'da şu anda şoktayız diye. Hiç İstanbul böyle Deniz İşletmeleri. Deniz otobüsleri şu anda bir şey mi çektiler? Siyah bayrak mı çektiler? Ege'cim ama yani. İdo kim ya? İdo oğlu İbrahim'in iyisi. Derya Tuna'nın D'si. İbo değil mi oğlunun adı da? Bak adam ne oldu bak. Bir nale soktun ya. Kötü duruma düştü. Mikrobumu saçmışım, güzel saçmışım onu i̇yi gördük. İyi saçmışsın, hakikaten iyi saçtın. Evet işte aşk yemini etti en son İbo. Bugün gazetelerde o aşk var. Aşk yemini mi? Evet. Nasıl bir düğün anlayışı? Aşk yemini şu şekil oluyor. Yemin, zaten çok yeminli kolay. Nikah. Evet. Yeminli nikah diye geçer. Yemin nikahı. Yıldırım nikahı diye bir şey biliyorduk eskilerden ama şimdi aşk yeminli nikahlarımız var. Şu şekilde çok basit, herkes kalemini kağıdını hazırladın. Sonsuza kadar seni daha önceden evlenmiş olanlar da acaba bu yemini tazeleyebilirler mi? Teşekkürler lütfen. Evet, dinleyicimize teşekkür ediyoruz biz de. Evet, tazeleyebilirler. Bu sefer hemen gidip önce yemini boşanıp sonra tekrar evlenmek kaydıyla. Onu da şart düşerseniz teşekkür ederim. Şu şekil, sonsuza kadar seni seveceğimi yemin ederim. Arz ederim. Saygılarımla. En büyük aşkım sensin diye de arzuya göre altına dipnot düşülebiliyor. Sonsuza kadar seni seveceğimi arz ederim. Vallahi mutluluklar diliyoruz biz de. Uzun bir aradan sonra. Yo mu? Yok, Trabzon haberine bakıyorum ben de onunla ilgili konuştum. Trabzon haberi. Tabii ona da geleceğiz sevgili dinleyiciler. Birazdan Trabzon haberleriyle sizlerle beraber. Hemen gelelim hatta isterseniz. Trabzon'u tebrik edelim. Trabzon'u bence tebrik edelim. Tebrik hakikaten edecek bir takım varsa, bir şey varsa Trabzon'dur. O da Trabzon'muştu. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Trabzonspor 1-1 berabere kaldı. Çok stresli geçmiş maç, ben çok takip edemedim ama. Durumdayım şu anda. Şu anda lider, ikinci maçı sonunda. Biraz çok güzel oynayamamış Trabzonspor ama stresten diyor futbol yorumcuları. Tabii gazeteler dün, bazı gazeteler sabredemedi bu başlığı atmak için. Halbuki bugün atılması gereken bir başlık ve bugün kullanan gazeteler de var. Şimdi oynadığı takım Lille, biliyorsunuz. Lille. Fransa. Evet, yapsın. Haydi Lille. Ya. Hayır değil ya, olur mu? Kaç ay geçti? Kaç sene geçti? Lille nasıl yazacak gazeteler? Yani yok, spor servisleriyle. Olmaz. Bir de Lille'nin harflerini değiştirerek Trabzon falan diye çıkıyor. Değil, o da değil. O da değil. Lille takımıyla Trabzonspor'un maçı vardı. Birbirinin arasına iyi koyup Lille mi yapmışlar? Değil. Çok güzel, çok güzel. İyi niyetli girişimler bunlar Fahir ama değil. Maalesef değil. Dün yaptı bunu bir gazete. Hangi gazete olduğunu hatırlamıyorum ama. Yani hakikaten sabredemeyip yapmış ya. Yani bu bugünün şeyi. Birbirin altında işte bordo mavili futbolcuların bir fotoğrafı, onun da altında renk oyunu var. Yine bakın, ipucu vereyim. Lili sarıyla, çok özür diliyorum. Trabzonspor'da Halil diye bir sporcu var mı? Halil mi? Halil var. Halil Altıntop var. Halil o mu attı golü? Hayır. Değil, yok. Olsun. Halil ve berabere. Halil'in etkisi yok mudur beraber? Halil'in tabii ki biraz etkisi var. Biraz çalışmak lazım. Halil'le berabere kaldık. Biraz yani yok. Bence Trabzonsporlu futbolcular değil, sadece Halil'in resmi. Halil sarı. Anlaşıldı. Tamam. Anlaşıldı. Anlaşıldı. Heyecanlanma. Kırmızı. Heyecanlı. Tabii, heyecan çocuk yaptı. Seviyor, ne yapsın? Heyecan yaptı. Ödevini yapmış bir şöyle, çocuk gibi. Şöyle. Hadi Oktay yap. Edeceğim. Birden heyecanı gidecek diye de üzülüyorum ya. Çünkü kısa da bir başlık. Ama bak şu anda gerdin birden bırak onu. Şöyle lil sarı. Lila mı? Sarı renkle yazıldığını düşünün. Evet. Ama yani L beyaz, ille sarı, lil de Trabzon, D sarı, Trabzon beyaz. Yani ille de Trabzon gibi. Ya böyle anlatınca da hiç olmuyor da. Görseniz çok etkileyici ya. Bakın biraz küçük ama bakın şöyle. Şimdi pardon burada. Sevgili dinleyiciler akşam gazetesini almadan görebileceğiniz bir başlık. Gidin yine... gazete büfesinin önüne. Şöyle bir bakın. Orada görüyor zaten. Normalde, akşam gazetesine teşekkür ediyoruz. Normalde çünkü bir kelimenin içindeki lili buluyorduk. Burada evet. Kelimede il var. İlle. Başına yani joker kullanılmış burada. Joker. L joker olarak kullanılmış. Ve 7 puanını veriyoruz. Herhalde değil mi akşam verelim gazetesine ya. Veriyoruz. Elinizdeki neden? Bütün puanları verelim. Bir daha hiç akşam gazetesini şampiyon ilan edelim bence. Tebrik ediyoruz. Hem önce Trabzon'a... akşam gazetesini sonra Trabzonspor'u. Ama şu başlığıyla da Trabzon'un önüne geçmeye çalıştığı gibi de gözüküyor bana bir taraftan da. Yani çok üst seviye bir şey olmuş. Tebrik. Ama gerçi bu şey gibi yeni başlamış bu çocuk galiba. Onu bir küçük haberle başlamışlar. Evet. Bakalım tutarsa bundan devamı sonra bütün geleceğim. Manşetler senden diye. Hayırlısı olsun. Bugün maddi durumlarla ilgili haberlerimiz de var. Hemen alalım. Bugün. Zenginin malı köşesi mi yapıyoruz? Yok ya. Yani aslında şöyle bir şey. Kendi maddi durumumuzla ilgili. Yok bizim değil. Başkalarının. Kemal Kılıçdaroğlu'nun maddi durumuyla ilgili. Ressam Nuri İyem'in tablolarından neden almadığını sormuşlar. En sevdiği ressam kendisinin. Hı hı. O da şey demiş. Bütçem yeterli değil. Durumum yok demiş. Ümit İyem ise isterse Kemal Bey babamın tablolarından taksitle satarız demiş tabi bunun üzerine. Taksitle yapıyoruz efendim diye. Hangi kartlarınız var diye böyle bir şey gelince. Küs mü? Yani Ümit arkadaşımıza Kemal Bey. Yok küs. Niye yani böyle gazeteler laf yetiştiriyor gazeteler? Mesela senin en sevdiğin ressam kim? Mesela. Yani, tamam Nuri İyem olsun mesela. Tamam Nuri İyem'in sen bir tablosunu almak istiyorsun. Olmuyor. Oğlu da diyor ki. Efendim, ama gazeteler tamam da yani şeyine gitmiyor mu? Sergisine gitmiyor mu zaten? Yok sergisi değil canım sergisine. Bunlar hep röportajlardan. Bunlar röportajlardan şey. Ortaya çıkan sorular. O anda. Biçim soru o zaman ya bu durup dururken. Niye hiç tablosu yok sizde diye bir soruluyor. Vallahi kimi seviyorsunuz? Ben hatırlıyorum röportajı. Kimi seviyorsunuz? İşte falan orijinali ver. Ondan sonra ağlamadık üstüne. Babamın tablolarını taksit dedi. Orada da şimdi sadece Kılıçdaroğlu'nu değil. Tüm taksit severler ve sanat severlere bir mesaj. Evet. Sanatı taksit almak isteyenleri de bir müjde olmuş olsun oldu. Ama maalesef maddi durumum yok demiş Kılıçdaroğlu. Taksitle tablo olacak durumda bile değilim. Çok mağdurum. Ama zaten o tablolar çok hakikaten çok benim bildiğim kadarıyla el yakıyor. El yakıyor. El yakıyor. Canım. En güzel yatırım zaten bu ara. Bir tanesi neydi? Dolar, ikincisi resim. Zaten ne oluyor ki? Maalesef Karagöz'de Anadolu kadını portreleri duvarlarda Alıcılarını beklemeye devam edecek. Neyse bu durumlardan bahsettiğimize göre bir acıkta pandaları ben vereyim ve üstüme düşeni atayım gideyim ben. Ne buyurun. Kadar çok panda varmış bir fotoğrafta ya. O kadar panda var mı dünyada? Hiç o zaman dert etmesin. 20 tane panda var orada. Panda kreşinden fotoğraf çekmişler çünkü. Panda kreşini. Pandanın o zaman hiç sıkıntısı yok 20 tane ama zaten çözmüşler. Yine Sichuan eyaletinde dev panda yetiştirme merkezinde. Dev panda mı? Dünyanın sonunu getirecek hayır. Dev panda için mi uğraşıyor? Hayır şöyle. Herkesi bambu olarak görüyor mu? 25-30 panda yavrusunu aynı anda besleyebilme imkanı mı var bu? Dev panda dediğimiz kreşte. Sichuan eyaletindeki dev virgül panda yetiştirme yeri. Yani öyle bir virgül yok. Hakikaten fay nereye koydum virgülü? Ya bir yere koymaya çalıştım ben ama. Bence devin öncesine koy. Yani cümle virgülle başlasın. Virgül dev panda yetiştirme merkezi diyor. Ya bunları uğraştılar bir sürü porno. Panda dev yetiştirme merkezi değil hayır mi? Hayır ya. O şöyle, senin dediğin eski virgül. Öyle. Dev panda yetiştirme panda merkezi. Dev yetiştirme merkezi. Çünkü dev panda diye bir şey yok. Dev tesis diye bir şey var. İşte ben de tesisi devleştirmeye çalışıyorum. Dev tesislerim. Panda dev yetiştirme. Dev tesislerimize hoş geldiniz. Dev tesis. Neyse. Tabi bu yetiştirme merkezinde. Dev tez. Teşekkürler lütfen. Dev tesislerinde bayağı bir uğraşmışlardı biliyorsunuz. Evet. En son işte pornoya kadar gitmişti, çok affedersiniz. Evet. Gençler artık pislik bir tesis. Pislik bir tesisti. Oğlum demişler, ne uğraşacağız bunun ya? Tükeniyor, hala bir şey yaptıkları yok. Bunları yapay döllenme diye bir şey var. Ver anasını satayım yapay döllenme diye. Çatır çatır şimdi var ya, adeta tavuk çiftliği gibi panda yetiştirme çiftliği. Hadi ya. Ama tabii çiftlik pandası. Şey gibi olmuyor. Tabii olsun ama ne olacak? Sası Oktay. Çok ne sası. Ne olacak ya? Çünkü sası olsun, ne olacak? Panda dediğin şey zaten yeniyor mu panda? Yenmiyor yenir değil mi? Herhalde. Yani herhalde niye yeterince çok. Kendi bunların yiyorlar demek ki. Yiyorlar. Çin'de her şeyi yiyorlar Oktay. Birilerinin yediği kesin de insan yiyor mu? Ya birileri yiyordur ya. İnsan yiyordur. O kadar kim meraklısı tüketecek? Meraklısı yiyordur. Yine kedi köpek kalmamış, onu duydunuz mu? Hay Allah ya. Ankara'nın bir bölgesinde. Hadi ya, bizim mahallede var, uluyor. Acıkan varsa gelsin. Buradan bütün Çinlilere, hayvan severlere sesleniyoruz. Hayvan sever gurmelere sesleniyoruz. Vallahi hayırlısı olsun ama işte. İyi hadi güzel, yani pandalar için güzel bir haberle başladık bugün. Yapay döllenme bulduktan sonra zaten kaç yıldır var olan şey, ne diye bu adamlar sapık sapık uğraştılar. Bence kendi şeylerini, coşkularını başka yönlere kanalize ettiler. Ben yok panda bu. Gördüm bu arada. Have you ever panda sorusunun evet. Cevabına yes really? Diyorsun. Really really. Zik. Nerede? New York'taki hayvanat bahçesinde. Hmm. Nasıl bir şey? Kızıl panda. Hiç bildiğin ayı. Kızıl panda olunca bildiğin ayı. Ne yiyor? Bir şey yerken gördün mü daha doğrusu? Vallahi, kızıl panda oldu. Halkımız bundan yediği için biz de bundan yiyeceğiz diyen böyle bir kızıl panda diye bambu yiyordu. Ama hiç esprisi yok. Yani panda bizim bildiğimiz siyah beyaz. Niye ona kızıl panda demişler? Kızıl ayı de yani. Boz mu? Pandayı panda yapan hiçbir şey yok. Valla panda ne yiyor ben sana söyleyeyim. Köy tohu. Köy tohu ne yiyor onu da söyleyeyim Fahir. O yüzden köy tohu her zaman daha lezzetlidir. Niye? Köy tohunu her zaman yiyeceği şey bellidir yani. Ötekisi hep yapay besinler. Yapay şey, ot, çöp, bir takım saman falan. Ama köy tohu... Evet, reklam öncesi reklamımızı girmemizi istiyor içeriden amirimiz. Amir mi? Evet. Amirlerimiz. Stüdyo amirlerimiz. İkinci Dünya Savaşı'nda Alman denizaltıları tarafından batırılan bir İngiliz gemisinin enkazı bulunmuş. Niye batırdınız lan gemimizi mi demişler? Ya bunu... Sırf gümüş var içinde geminin. Hadi ya. Vallahi 450 milyon lira değerinde 240 ton gümüş yüklü gemi. Şu anda herkesin gözü bu gemide. Ya niye biz hiç bulamıyoruz bundan ya? Herhalde denizler altında gezmediğimiz için. Ya gezince de rastlamıyor. Ben kaç kere daldım öyle. Bir en fazlasından bir kabuk falan bulabiliyoruz ki onu da çıkarmıyorum yani. 1941'de bu torpille batırılmış. Evet. Bir şey olmuş mudur o gümüşe 1941'de? Abi araya adam koyuyorlar hep işte öyle. Aman bunu batıralım falan. Yo batmıyor gemi, oradan eniştesini falan filan torpillerle bilmem nelerle. Nefes sağlam gemiyi batırıyorlar. Kapat. Evet sevgili dinleyiciler, hoş esprilerimizle devam ediyoruz. Zaten bizim kapıcı ısrarla arıyor, bir şeyler var galiba. Kakalıyor. Gündemde öyle çarpıcı haberler var ki ne yapacağımızı şaşırdık. Ama isterseniz bir anlığına gündemden uzaklaşalım. Şöyle neşeli bir şekilde çarşamba sabahına merhaba diyelim diye Oktay Demirci'den ABKS adında... ABKS diye kısalttığımız ahşap boyama kursu skecini. Yok ya, o şey oldu, uyarı geldi ahşap boyama kurslarından. Evet ya. 3 tane ahşap boyama kursundan uyarı geldi abi. Başkanları açıklama yaptı. Ya uyarı dediğim de yani çok da sevdiğim abiler. Evet yani çünkü şey geliyor. O zaman skecinizde dediler ahşap boyama kurslarını küçümseyen ifadeler evet, var. Hiç öyle bir niyetim olmamasına çünkü rağmen. Çünkü biz karıştık öyle... geçen sefer de ondan tek başına daha güzel yapıyordu. Evet Oktay, biz hiç karışmayalım. Tek başına çünkü 3 kişiyi canlandırıyor. Şu ahşap boyama kursu skecini. Lütfen ahşap boyama, lütfen ahşap boyama kursu skeci. Tüm ahşap boyama severler için. O zaman kıramayacağım arkadaşlarımı. Ama şunu belirteyim. Yani özellikle Ercüment abi ve... Giray eşim, abi var. Giray abi evet. Giray abi. Sen de bayağı etkilemiş Giray abi ses tonu çünkü şeydir. Onlara da buradan selam gönderiyorum. İstersen ahşap boyama kurslarımız çok güzeldir. İlk başta bunu da söyleyeyim. En başta yani bizi beğenmediysen oyuncu olarak biz çünkü hani aşağı çektiğimizi hissettik ilk skeçte. Yok, oyunculukla alakası yok mu ya bunun? Tek kişilik bir şey bu. Tamam, o zaman başlıyoruz. Ahşap boyama kursu. Merhaba, ahşap boyama kursumuza hoş geldiniz. Hocam. Efendim. Ben boyamı evde unutmuşum. Bakayım. Evet, evde unutmuştun. Haydi bakalım, herkes boyasın. Ahşap boyama kursu. Oktay, hakikaten duygularım, yemin ediyorum, sel oldu, aktı, içime aktı. Farklı bir şey yaptın, fark ettiniz mi? Evet ya, ben o biraz farklı yaptığın şeyi zannettim. Orada hocam şey var. Ben boyayamadım. Ben onu değiştirdim onu. O değiştirilmiş. Değiştim Giray abi, çünkü senaryoda emeği geçen söyledim. Herkese teşekkürler. Teşekkürler, ben de teşekkür ediyorum. Ahşap boyama kurslarımızın ne güzel olduğunu bir kere daha söyleyelim. Kaybolmadan anlamamız lazım bazı şeylerin değerini. Bunlardan bir tanesi ahşap boyama kursları, bir tanesi de Arch West. Kimdir Arch West? Arch West bir ya şey markası gibi. Meşhur şey. Dün Nanay Kent'i uğurladık kendisini, ona göre konuşun. Dün pek çok kişiyi Nanay Kent'i uğurladık. Zagor'un Boreke'nin. O önceki gün canım. O önceki gündü, dün de Bonelli. Ama tabii dün defnedildi, o da var. Uğurladık ama dün defnedildi. Onun da tabii etkisi var. Onun etkisi defnedilme var. Defnedilme tarihi diyorsun. Peki. Arch West Doritos'u bulan kişi. Hadi canım. O evet. Da mı gitti? Ya o da gitti maalesef. Hay Allah'ım ya. Neden peki öyle bir kalp yetmezliği falan? Hani ne bileyim, habire diye cips yiyerek bütün damarları tıkadı mı? Kaç yaşında gitti onu söyle. Zannetmiyorum onu. Kaç yaşında? Parantez içinde yazar. Parantez içinde. 1914-2011. Hesabı kolay işte, 97 yaşında. Demek cips de çok güzel yaşanıyormuş. Vallahi çocuklara yedirmiyorsunuz. Yedirin ebeveynler, çocuklarınıza cips yedirin. Vallahi mis gibi yaşıyoruz. 1914-2010 neredeyse. Ya da o cipslerden aldığı paralarla gidiyordur, yoğurt yiyordur. Efendim, yoğurt yiyordur. Ben yoğurt da yedim. 1964'te bulunmuş bu Doritos. Doritos cips mi? Değil değil mi? 50 marka. Yaşında cipsi mi bulmuş? Evet, 50 yaşında daha bulmuş. Demek ki bizim uzun yıllar var önümüzde hayatımızı bulmak için. Tabii canım, benim temizinden bir 11-12 senem var. O ne zaman yatış. Her şeyi de kendinizi kıyaslamaya gerek yok. Boş ver Oktay, yatış. Yani daha zevkli oluyor kıyaslamayınca. Yani öyle bir şey. 1964'te 50 bulmuş. Yıl ne yapmış bu adam peki? 50 yıl ne yapmış bu adam? Bakayım. Serbest muhasebeyle uğraştı. Maliye Bakanlığı'nda çalışmış. Oradan ayrılmış. Vallahi bak, içime doğmuş adamın. Tekayüt olmuş oradan. Uyduruyorum canım. Ondan sonra 1.3 milyon dolar kazanmış bundan 93 yılında. İyi diyoruz. Zenginin malı köşesinde. Ondan sonra biraz az kazanmamış mı ya? 93'te ya. Esas 93'ten sonra kazandığım bir açıklaması var. 50 milyon dolar civarında kazanmış. Sonra civar mı? Ondan sonra %20 daha büyütmüş. %15 inceltmiş. Ha, en son kıvamına sonra 2002'de tam demiş, tam son kıvamına gelmiş. Doritos iyilik olsun diye böyle yaptırdım diye. Eline koluna sağlık. O yaşında vallahi adam nelerle uğraşıyor sağlık. Bak hiç deriz ki 80 yaşında adam hiç şeylerle uğraşır mı? Bunun kıvamına getirdim, yiyimlik. Buyurun, afiyet olsun. Ama damarlarında Doritos'a kıtır kıtır kıtır diye böyle bir kan akışı varmış. Dorito. Dorito, Doradatido. Ne bu? Doradito. Ondan sonra derken Doritos'a gelmiş, Doritos'a bağlanmış. Gelmiş. Hadi bakalım. Bu ne diyorsunuz? Seviyor musunuz Doritos? Ne diyorsunuz? Biz seviyor musunuz? Bir hoşbeş kadar değil yani, değil mi bizim için? Yani şimdi tabii ki bu konuda konuşalım ne diyeceğimizi. Tanıtıcı reklam. Ne diyeceğiz bilmiyorum şimdi. Ne kadar para da alıyoruz onu da kestiremedik ama yani. Bir iki paket ya. Yani yiyeyim, öyle çok abartmadan yiyimlik olarak. Tabii, ben az sık sık yiyorum Oktay. Eğer soracak olursan. Ben bir yoğurtla yemiştim, o güzel olmuştu. Bir kere yoğurtla dedim onu. Evet, sizde çok farklı. Siz de para vermeden reklam yaptırmak istiyorsanız bizi önceden haberdar edin veya para vermeden reklam yapmak istiyorsanız ölmeniz gerekir. Öldükten sonra parasız rahat rahat, çünkü rahat rahat konuşuluyor diye biliyorum. Yasa tabii gereği ya. Birisi eğer bir firmanın sahibi ölünce o firmadan rahat rahat konuşabiliyoruz diye biliyorum ben. En temiz şehir İzmir çıkmış hava açısından. Çok temiz. İzmir'imiz güzeldir Oktay. İzmir'imiz güzeldir. Kızları ayrı güzeldir. Kulesi ayrı güzeldir. Körfezi. O Körfezi. Başka nesi vardı İzmir'in? Saat Kulesi. Onu söyledim. Kule. Kadife Kule. Kale. Kadife Kale. Değil mi? İzmir'imiz güzeldir. Evet, İzmir'imizin havası da güzel çıktı. Demek ki yani bu İzmir'in kızlarının güzelliği havasından mı suyundan mı derler. Doğru çıktı. Ne diyorsun Ege? Hoppa. Sendeki mikrop, virüs artık neyse var ya, benim bile beyin dirayet etti yani. Lütfen bir önlem alınacaksa alınsın, yoksa bütün Ankara'ya yayılacak ve herkes bu şekilde konuşmaya başlayacak. Ankara'nın havası maalesef zaten var. Yapma yahu. O kadar yaman çıkmamış yani, onu merak etme. Maalesef. Yaman olur bir şekil yani. Bir saatin daha sonuna geldiğimizi ben... Geldik mi ya, çok... Gelelim ya, çok, artık. Yaman. Nasıl çok şey geçtik ya. Çabuk geçti ya. Önümüzde bir saat daha var Oktay. Onu değerlendirirsin. Onu değerlendirirsin. Geç buldu derken kaybettin. Nasıl değerlendireceğim? Gagalıyor. İyi kalp insanlar, hepinize günaydın bir kez daha. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu modern sabahlarda Gordion'dan hediyeler bekliyor size her sabah olduğu gibi. Gordion'dan Neşve paketi kazanmak istiyorsanız... Bu sabahki forumumuza katılmanız ve deneyimlerinizi bizle paylaşmanız gerekiyor. Bu sabahki konumuz ustalara saygı. En son evinize ne ustası geldi, ne yaptırdınız, nasıl bir tecrübeydi? Bunu nereden açtık? Onu biraz istersen bir şeyini açarsan, evet, durduk onu... yere biz sabah sabah niye ustalardan konuşuyoruz? Niye usta konusuna konuşalım? Şey yapalım sanki? Evime bugün usta geldi. Şu anda usta galiba bizim evde. Evet, o çaldıran ustaymıştı meğer sen. Ustaymıştı, evet. Ustalara saygı. Ne yaptırıyorsunuz evinize? Genel yıkım. Genel yıkım döküm işleri. Hı hı. Bütün yaz beklediniz. Havalar soğuyunca mı aklınız başınıza geldi Egeciğim? Tam komşunun, okul trafiği açıldı. Alt komşunun evi batınca aklımıza geldi. Alt komşunun evini nasıl batırıyorsunuz? Teşekkürler. Girmiş bir köşeye olursunuz? Böyle çişimizi yapıyoruz. Ama sen hep aynı köşeyi yapıyorsun Ege. Ben öyle eğitildim. Öyle orada koku, yani şimdi şim gelince bir koku alıyorum. O koku orası olduğundan otomatikman ayaklarım beni pıt pıt pıt oraya götürüyor. Bazen geri götürüyor ayaklarım. Yekpare diyorum ben sana. Evi bir alanın olarak düşün. Yekpare bütün, ama sen ne yapıyorsun? Gidiyorsun. Bir köşeyi. Dolayısıyla da komşularını mağdur ediyorsun. Ya kendine mağdur değildi, oluyorsun. Her seferinde başka şey yapıyordu ama sonra... Bürge eğitimini verdi. Evet. Telefonumuz 210-30-30. Hangi bak, konuda ustaların yardımına ihtiyaç duyuyorsunuz? Usta gelmesin ben kendim hallederim dediğiniz anlar oldu mu? Kadroş galiba telefonu bağladı bu yüz ifadesinden anladığım kadarıyla. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Alişan Balkoca. Alişan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Bıyığına kurban olduğumuzun Alişan Balkocası. Bıyığına kurban, bıyığına, evet. Bıyığına. Alişan, şansımıza son programımıza yetiştin. Evet, bu türkü son söylediğim türkü oldu. Alişan, hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Şeyde misin, iş yerinde misin yoksa hemen ustalarla mı uğraşıyorsun? Yok, iş yerindeyim. Ustalarla izin günlerimde yani bir ustayla uğraştım. Şimdi daha rahat kafam. Nedir? Ne ustası, ne yaptırdın? Ya normal standart musluk tamiri, banyoda ve mutfakta. Ne var tane... musluk tamiri? Musluk tamiri dediğin nedir? Ya conta değişimi mi? Conta değişimi, evet. Ya, o ama çok basit işte, bir şey o ya. Ya öyleymiş, ben sonradan kafam dank etti. 20 TL'yi bayıldıktan sonra böyle içim cız etti. Keşke dedim 20 TL'ye gidip bir İngiliz anahtarı... İngiliz anahtarı olmadığı için ben yapamıyordum. Yatırımın yok tabii bu İngiliz konuda. İngiliz anahtarı değil de boru anahtarı. Alet. Yalnız, alet olmayınca el işlemiyor. Yalnız yine iyi almış ya 20 lira. Daha insafsız olabilirdi yani. Ya bir de küçük hesapların adamı çıktı Alişan Balkoca. Üzüldüğü rakama bak. Ona 20 lira. O nasıl yandı? Ama şimdi şöyle. Şimdi nasıl olduğunu ben bir anlatayım. Şimdi buyurun. Akıyordu bir tane musluk. Asıl en önemli olan banyonun 50 kanal musluğu. Diğeri işte birisi küvet, birisi de normal mutfak musluğuydu. Onlar çok önemli değil. Zaten evimizde başka musluk kalmadı Alişan Bey. Bir de taharet yani musluğu var ama o çalışıyor. O az kullanıldığı için herhalde sorun yok. Evet, evet. El yıkama da Ali Şahin Bey'in en hassas olduğu konu. O da anlatınca sinirleri bozuldu. Sonra? Evet. Ondan sonra işte ben çağırdım. Dedim ki herhalde 10 lira falandır. Benim aklımdaki rakam buydu. Küçük hesapların adamı Ali Şahin Balkoca daha da küçülüyor. Ondan sonra neyse geldi yaptı falan. Sonra musluğu şeyi bir açtı ana vanayı. Şor ana yaptığı şey akmaya başlıyor asıl 50 kanal musluk. Dedim bu ne olacak? Bu dedi şey yuvası bozulmuş bunun dedi. Olmaz dedi. Nasıl olmaz dedim. Musluk bulamayız buna. Bu biraz şey dedi. Bu musluk şeyden tek parça değil de hani bu şeyin üzerine monte şeyler vardır ya. Ne dediğiniz şey, anlaşılmıyor Alişan Bey. Anlaşılmıyor evet. Tek yani musluk eski tip bir musluk. Ha. Onun şeyi bulunmuyormuş. Ha, lavabonun üzerindeki musluklar var. Lavaboda böyle şey çevrilen yerleri lavaboya monteli böyle. Ha. Ondan sonra bundan bulunmaz dedi falan neyse akmaya devam et. Ne kadar? 20 lira dedi. Ben 20 lira deyince bir tabii şey oldum. Bembeyaz kesildiniz, kanınız çekildi. Şu anda hala damlıyor mu? Şu anda evet hala damlıyor. Ama çözümsüzlüğe rağmen 20 lira vermek bir can evet sıkıcı. Ya, tabii evet ya tabii. Dedim ki bu musluk başına mıydı? Çünkü iki tanesini yaptı ya herhalde 10-10 aldı dedim. Hayır abi dedi servis ücretiyiz dedi. Bir ben orada daha yıkıldım. Keşke dedim bütün muslukları değiştirseydim. Sizi daha çok yani yıpratmak istemiyorum ama servis ücreti ne demek biliyor musunuz? Şu demek ben hemen açıklayayım. Hı-hı. Yapılacak bir şey yok da sadece geldiğim için bir para alıyorum sizden. Aslında yaptığım hiçbir şey yok demek. Yani o yüzden evet, öyle ikiye bölmeyle falan hiç uğraşma Alişan. Ya o yüzden zaten işte böyle benim içim acıdı. Yoksa 20 lira icabında günde yediğimiz para yani çok önemli. Yeri geliyor bir gece de harcıyoruz diyor Alişan Bey. Yani, bir gece de harcadığımız para yani. Peki Alişan Bey çok özür dilerim. Ustanın adını alabilir miyiz varsa? Ünal Usta. Çok teşekkür ediyoruz Alişan Bey. Ünal Usta ile başladık. Geçmiş olsun. Sevgili dinleyiciler, maceralar, sonuçlar da önemli aslında. Tabii ki. Usta geldi demek yetmiyor. Ne kadar verildi ve ne karşılığı çağrılması bir şey değiştirdi mi? Alişan Bey de değiştirmemiş. Alişan Bey de bir tek bütçesinde bütçede bir 20 liralık gedik ve ruhunda açılan kocaman bir gedik maalesef ki. İşte sadece size gedik oldu falan. Delik mi diyecektim ona? Ne hay mi? Allah delik diyeydim iyiydi. Benim şöyle bir hissiyatım var usta ile ilgili. Bir erkek evine usta çağrıldığı zaman, çağırmak zorunda kaldığı çaresiz, zaman bir şey ezik, içinden bir parçanın eksildiğini hissediyorum. Ben beceremedim. Evet. Ben yapamadım. Ben kocalık vazifelerimi yerine getiremeyen bir adamım. O yüzden aha bu ustayı çağırdım. Ve usta da amacına ulaşmadığı zaman iyice şey oluyorlar. İkisi birden mağdur oluyorlar. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Mengü Gökçe ben arkadaşlar. Mengü Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederiz Mengü Bey. Mengü Bey anlar mısınız tamirat işlerinden? Yok pek. Yani biraz önce arayan arkadaş kadar olmasa da kötü olmasam da anlamam. Anlamıyorsunuz siz de. Yani mesela matkap kullanabiliyor musunuz? Matkap kullanırım. Bir de hani piyasayı bildiğim için para hususunda pek kazık yediğimi zannetmiyorum. Piyasada mesela gider nedir biliyoruz. Yani kaça geliyor mesela musluk ustası? Yaptıracağınız işe bağlı Fahir Beyciğim. Geldiniz mesela yapılacak çok fazla iş yoktur. Servis ücreti ne kadardır? Servis ücretini az önce Oktay Bey özetledi. Yapılacak herhangi bir şey yoktu ama gelmişken yanaklarınızdan öpmeden gitmiyorum. Gitmeyeyim. Evet değil mi? O değişiyor tabii. Mu? Ustasına göre değişiyor mu? Değişiyor. Örneğin ithal malzemelerin kendi resmi servislerinden servis aldığınız zaman daha yüksek oluyor. Onlar daha bir değişik öpüyor. Onlar döviz bazında öpüyor. Ben yaklaşık 6-7 ay önce bu ustalarla ilgili sorun yaşayan arkadaşların büyük bir kısmının içini soğutacak bir şey yaptım farkında olmadan. Onu paylaşmak istiyorum. Buyurun. Buyurun efendim Bengi Bey. Yaklaşık 1,5 sene önce yeni bir ofis yaptırdık iş arkadaşlarımla birlikte. Hı hı. Ofisin sifonlar işte yeni model gömme sifonlardan. Gömme sifon. Eskiden millet gömme dolapla hava atardı şimdi gömme sifonla hava atıyor. Efendim sifonlarımız gömme. Yalnız 10 sene evvel Fahir Beyciğim 10 sene kadar evvel Ankastre davlumbazlar önemliydi şimdi gömme sifon. Yalnız doğru yalnız doğru söylüyor Mengü Bey. Ben çok özeniyorum gömme sifonu. Hava atılacak bir şey gibi geliyor bana o Fahir. Ya bana da öyle geliyor da görmediğim zaman ben rahatsız oluyorum orada. Ya gidiyorsun mesela şimdi... ihtiyacını gördüm. Bir bakıyorsun sifon yok. Ne yapacağım? Kova kova su mu dökeceğim derken bir bakıyorsun orada düğme var. Meğer gömme sifon varmış. Hakikaten mucizevi bir şey. Siz de paraya kıydınız gömme sifonu yaptırdınız. Sonra... Aynen öyle. Fakat çok kapsamlı bir tadilat oldu yeni ofisimizde. Tabii çünkü gömük değildi. Siz onu gömün anasını satayım dediniz çünkü. Değil aynen mi? Öyle. Paraya kıydık Fahir Bey. Nasıl gömülüyor sifon? Duvarı öne doğru alıyorlar. O bölgeye, o bölüme yerleştiriliyor. Yani sırf bir sifon gizlenmesi için Yerden şey feragat ediyorsunuz. Yerden feragat ediyorsunuz. Çok ciddi bir mesafe değil. 8-9 bilemediniz 10 santim. 10 santim. Ne kadar ha? Güzel ya. Tadilat konuşmaya başladık elimizde. Evet, bu önemli değil. Ben ilk aradığımda telefon numaramı aldı arkadaşlar. Bir şeye ihtiyacınız olursa arayacağız sizi. Ararsınız lütfen. Tamam. Peki sonra ne oldu? Kısa bir süre sonra sifonun üst bölümüne konan seramik bölümde çatlamalar oldu. Malzeme oturduğu için İşte benim oldu. En korktuğum şey gömme sifonda. Bir sorun olursa bu duvar tekrar mı yıkılacak? Benzer bir durum olacağı söylendi. Fakat önemli olan nokta şu. O malzemeyi ilk yapan ustaları ben görmedim. onlar da gömülmüş. Sifonla beraber. Yani daha sonra tamir edileceği gün o bölüm, o kısım yıkılıp yeniden yapılacağı gün ofisteydim. Evet. İki tane usta geldi. Ben tabii arkadaşların o işi ilk yapan arkadaşlar olduğunu bilmediğim için ve ustalığı, işçiliği sorumlu tuttuğum için ben o işi yapan ilk arkadaşlara, orada olan arkadaş olduğunu bilmediği için gayet içten sevgi ve saygılarımı sundum. Ha, saydırdınız siz. Bir anlamda. Bunu bir yapan anlamda. Da nasıl yapıyor? Böyle yapıyor. İşte yani bunlar böyle, adam böyle değil böyle falan filan. Böyle olur mu vesaire. Geleceğim bu ustayı gömeceğim buraya. Yani. Küfür var mıydı Mengü Bey? Yani işin ucunda Rütük var arkadaşlar. Biliyorsun. Hayır yani var mıydı yok muydu onu söyleyeyim. Ya artık küfür... onu hayal gücünüze bırakıyorum. Ha, bence hayal gücü. Ya ama şimdi şöyle düşünelim, Mengü Bey'le sohbet ettik. Kibar birisi. İlk tanıdığı ustayla da hemen girişmez küfre. Tabii tabii. Diye. Ama biraz gene de ustanın canını çok sıkacak laflar edildiğini. Etmiş. Tabii yani bir de düşünün ki özene bezene yeni bir iş yeri yaptırmışsınız kendinize. 6 ay sonra böyle bir olay olmuş. Ondan sonra gene her taraf kırılıyor, dökülüyor. Toz, toprak, problem vesaire. Sonra siz şey diye düşündünüz mü arkadaşlar? Ne yaptın Bengü işte onlar şeydi falan filan. Yok, o arada ofiste sadece ben varım. Arkadaşların hiçbiri yok. Ne zaman ortaya çıktı olay, ben bu adamların yüzüne saydırmışım. Hemen akabinde. İzniniz Recep Beyciğim anlatayım. Ustalardan bir tanesi abi biraz ağır oldu dedi. Ben de dedim ki az bile söyledim dedim ve devam ettim. Bu komedi filmlerinde olan sahne var ya hani böyle. Aynen öyle. Uzatır falan. Yaklaşık bir 30 saniye sonra arkadaşların o işi ilk yapan ustalar olduğunu anladım. Siz mi anladınız yoksa bir kez daha belirtmek durumunda mı kaldınız? Yok yani şimdi düşünüyorum ya, kibar adamlarmış, beni dövmediler, iki kişilerdi. Hadi ya, bir de malzemeleri de var ellerinde yani. O evelallah yani. Siz nasıl kıvırdınız? Esas güzellik burada galiba. Vallahi kıvıracak bir şey kalmadı yani. Kıvırma imkanı yoktu ortada. Bence madem ağzınız bir kere bozdunuz, ne bileyim lan ben sizin yaptığınızı Luke Skywalker deyip çıksanız. Yani benzeri bir takım manevralarda bulundum ama yani yapacak hiçbir şey kalmamış. Yaptılar mı peki sonra? Sorunu çözdün mü? Yaptılar evet. Peki Bengi Bey. Çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Güle güle. Ama hakikaten benim de yüreğim soğudu şu anda. Ben kılık değiştirip şey yapsam ya. Yani ustayı tanıyorsam önceden. Evinde mi? Ben değiştireyim kılığı. Ege bence Ege falan. Sen bir ustayla bir macera yaşamana gerek yok ya. Sen bir kılığını değiştir. Bir rahatla daha sağlıklı düşünürsün. Çünkü yerli yersiz kılık değiştirme önerisi getiriyor. Demin mutfakta da kılık değiştirme konusunu açtı. Kılık değiştiren var mı? Bir adam rahatsız hiç kılık değiştirmedi hiç. Ay ne yaptım ya? Bir dakika. Günaydın efendim. Aman. Hattan adam düşürdüm. Gencecik yaşında dinleyiciyi hattan düşürdüm. Hattan düşürdün, hayattan soğuttun Ege. Hattan vallahi düşen ya. Dinleyicimiz kim bilir ne ilenmiştir bana. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Ha, bulursun. Bir daha hattı dinleyici bulursun işte. Hattaki dinleyicinin kıymetini bilmeyen bahtaki dinleyicinin kıymetini hiç bilmez demişler. İşte Ege var ya, yemin ediyorum gelmediğin günlerin hiçbirinde bu şeylerle karşılaşmıyoruz benim ya. Mine zaten beni değil, düdüğü özlüyüm. Ege gelse de bir düdük dinlesek diye. Yoksa esprilerimiz belden aşağı tabii ki. Ya. Ya. Golden Alışveriş Merkezi. Gagalıyor. İyi kalp insanlar, ustalara saygı kuşağı devam ediyor. Altımızda bir dinleyicimiz daha var. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Sedef ben. Sedef Hanım hoş geldiniz. Geldi mi usta yanınıza? Geldi. Sedef Hanım ayakkabılarla mı geldi? Galiba ustaya. Topuklu ses sizden mi geliyor? Yok hayır, benden gelmiyor. Ustadan mı? Hemen oradan uzaklaşın. Eğer o ustadan size zarar gelebilir. Nasıl usta o? Derin çatal dekoltesi ve topuklu ayakkabı. Bir ustada istediğiniz şeyler. Evet öyle, birazcık değişik, tehlikeli bir usta. İş yerinde misiniz Sedef Hanım? İş yerimdeyim, evet. O mu? Usta oraya mı gelecek? Yok hayır. Usta daha önce geldi. Bir hafta önce falan geldi sanırım. Ne oldu? Çok mu sevdiniz? Bir daha mı geldi ziyarete? Yok hayır. Çok iyi bir insandı sağ olsun ama aynı biraz önce arkadaşların anlattığı gibi hiçbir şey yapmadan 40 lira aldı ve gitti. Ne yapmadı peki? Biraz anlatır mısınız? Buzdolabım bozulmuştu. Evet. Soğutmuyordu. Ondan sonra bozuk olduğunu söyleyip gitti. Hayır yok. Ya en azından sökme takma işlemi yaptı sağ olsun, o kadarını yaptı. Ondan sonra benden bir kurutma makinesi istedi. Saç kurutma makineniz var mı dedi. Var dedim, getirdim. Bir saçlarını kuruttu sonra gitti. Çünkü duş alıp acilen çıktım. Vallahi papaz gibiyim yani. Topuklu giyen usta tabii saç kurutma makinesi de ister yani, ne olacak? Saç söylüyorsunuz. Yok hayır. Buzluğun arka kısmında böyle radyatör gibi bir şey var. Hmm. Söktü orayı. Fan. Orası buz tutmuş. He. Saç kurutma makinesiyle oradaki buzları eritti. Ondan sonra tamam dedi, makinamız çalışıyor. Bir şey değiştirmedi mi? Hayır hayır. Onun pervanesini değiştirmesi lazım. Pervane falan gayet güzel çalışıyor dedi. Pervanede bir şey yok. Sadece o radyatör gibi kısım buz tutmuş. Onu eritti. Sonra bütün her şeyi tekrar yerine monte etti. Tamam bitti işiniz. Çalıştın peki dolap sonrasında? Çalışıyor şimdi valla. Tamam 40 lirayı boşa vermemişsiniz canım. Hiçbir şey yapmasını bekliyordunuz. Buzdolabı. Ama ben de yani kurutabilirdim onu. Ne bileyim. Siz Sedef Hanım sorsaydınız ya siz, ben bunu ara sıra yapayım mı her banyodan sonra diye. Doğru söylüyorsun. Sordum da yok, siz ellemeseniz daha iyi olur dedim. O zaman ara sıra geleyim 40 lira vereyim Sedef'e. Para kazanın. Hakikaten. Ama Sedef Hanım şöyle de olabilirdi yani. Sedef Hanım siz kurutma makinesini alın. Ben eğilince çatalımı tutun. o sıcak his bana çalışma şevki veriyor da diyebilirim. Peki çok teşekkürler efendim. Peki, görüşmek ben üzere. Teşekkür ederim. Hoşça kalın. Sedef Hanım. Ustanın ismini almadık. Hay Allah. Almak zorunda mıyız öyle bir şeyimiz var? Ne bileyim şeyim. Bir arada bir Ünal Usta çünkü ismi telaffuz edildi anlamsızca. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Yeliz. Yeliz Hanım hoş geldiniz. Dinliyoruz sizi, buyurun. En son bize elektrikçi geldi. Evet. Niye geldi? Lambaları takmaya geldi. Lambaları siz bütün hepsi avizeleri falan taktı. Avizeleri taktı. Avize takmakta bir numara yok ama ya Yeliz Hanım. Ya hani evde anlamayan biri olunca. Hayır evet ya, bilmiyor işte Yeliz Hanım, ne yapsın Allah Allah. Canınız sağ olsun canım, biz de sizi suçlamıyoruz. Matkap lazım onun için. Matkap lazım evet, hani onunla delileceksiniz de falan da hani çok da. Kaç lamba taktı usta? 2 lamba taktı. Kaç para aldı Yeliz Hanım? 20 lira aldı. Demek ki lamba başına 10 lira. 10 lira. Ya aslında ya herkes çok... Bir, ama... Ya bence bir şey yapalım, bu olmaz ya. Şimdi mesela sen lamba takmayı biliyorsundur Fahir. Mesela Yeliz Hanım'a öyle bir ihtiyacı olur. Sonra işte Ege'nin ne bileyim tesisat ihtiyacı olur da Mengü Bey'in de o bilgisi vardır. Böyle bir gelmeli gitmeli bir sistem mi yapsak havuz acaba? Havuz sistemi mi? Havuz sistemi gibi. Bende zaten alet var ya. Yani. Her konuda gerekli alet var. Mesela Alişan Bey'de alet yoktu. Alişan bıyık Bey'de... var ama alet yok. Yani o da matkap lazım, şey lazım, anahtar lazım. Yeliz Hanım memnun musunuz peki lambalarınızla? Memnunuz. Zaten 2 gün oldu ama hani bir sorun yaşamadım. Bunu 1 yıl sonra bir daha konuşalım Yeliz Hanım. Bakalım ben... usta gerçek bir usta mıymış? Siz birkaç ay sonra tekrar arayacağım. Pazarlık memnunuz. Ettiniz mi peki? Efendim? Pazarlık ettiniz mi? 20 çok değil mi ya? 20, 10 yok etmedik. Tanıdık usta. Yani hani hep gelip gidiyor. Nasıl gelip oturmalı? Çaya kahveye de mi geliyorlar? Evet tabii. Yok bir sorun olunca onu arıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz efendim. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler, hoşçakalın Yeliz Hanım. Ya şu dinleyicilerimizin verdiği 20'leri falan duyunca benim canım iyice sıkılmaya başladı. Ben bu işe giriyorum ya. Yok abi öyle bir şey kurmak lazım. Olmaz böyle. Ben korkunç paralar vereceğim bugün ya. Kaç lira vereceğim biliyor musun? 500. Nasıl 500? Sen niye veriyorsun 500 liraya? Kaç kere oraya şey yapma dedik ya. Aynı sohbet oldu. Sivil hayatım ve radyoculuk hayatımda hep aynı konuları konuşmaktan bir noktada gına gelmişti. Günaydın efendim. Günaydın, iyi yayınlar. Kimle görüşüyoruz? Veteriner Bahadır. Bahadır Bey hoş geldiniz. Ben sabah programlarınızın müdavimi olarak her sabah aramazsam içim rahat etmiyor. Onu fark ettik zaten Bahadır Bey, vallahi yani. İyi yapıyorsunuz. Bağımlılık yapıyorsunuz arkadaşlar. Hemen alalım şeyi. Neden usta malzemesi? Evdeki tamiratları ben kendim yapmaya çalışanlardanım. Birçoğunu da halledebiliyorum. Benim de bayağı bir alet parkım var. Hı hı. Ancak evde ne şans eseridir bilmiyorum. Eski şoförlü evlerde oturuyorum. Evet. Bu eski şoförlü evlerde de bir ya da 1,5 yılda bir şoförün özel bir şeyi var. Sıvabı var. Hı. Sıcak su açılınca hani pof diye yanar ya. Evet. onu sağlayan sistem bozuluyor eski şeylerde. He. Ne yapıyorlarsa onlar artık için... eski oturanlar oralara bir şeyler mi yapıyorlar, tıkıyorlar mı bir şeyler yok, mi yapıyorlar? Yok zaman, zaman mı olur? O esnek bir malzeme. O suyun kireciyle karşılaşa karşılaşa esnekliğini yitirince o buf diye yanmaz oluyor işte. Hay Allah, o da bir insanı en mutsuz eden şey. Buf diye yansa evet. Ne kadar güzel. O, onun için... başvurmak zorunda kalıyoruz şeye. Ustaya mı? Tamirci, evet ustaya. Yalnız herkes, bütün kiracıların başına verdiği çok iyi bir ev sahibim var benim. Ne kadar şanslısınız. Bu tür sorunlarla çok ilgilenir ve eve hiç yabancı bir usta girmiyor bizim. Tüm tesisatımız ve boyalarımız hep aynı usta tarafından yapılıyor. Ne kadar güzel. Kaç lira verdiniz? Kaç lira veriyorsunuz mesela o şomdan? Şimdi 20'ler 40'lar bana biraz komik geldi. Yani çok daha yüksek rakamlar. Ama işte öyle ya, biz 500 çıkmıyor. Vereceğiz işte. Şimdi aradı usta gene. Anahtarı getirin diye. Ama şimdi herhalde şoftan işinde parça değiştiği için 100-120 lira falan oluyor. O uyduruk parça o kadar mı? Pek ucuz da bir şey değil. Böyle özel bir lastikli falan birkaç parça bir şey değişiyor. Lastikten mi etkilendiniz Bahadır Bey? Böyle bir... Aa, parça lastikli bir parça. Bunun çok pahalı olması gerekir. Hakikaten... Birkaç parçayı beraber değiştiriyor ve onları gördüğünüzde böyle kireçlenmiş feci halde falan hak veriyorsunuz yani. Senede bir mi oluyor? Değiştirin canım, gitsin ev sahibine söyleyin. Şofbeni mi değiştirseniz? Öyle yapıyoruz zaten canım. Ama bir tek benim yapamadığım tamir o var. Bir de geçenlerde bu yeni model musluklar var ya, hani aynı saptan hem sıcak hem soğuğu ayarlayabiliyorsunuz. Evet. Onu değiştiremedim. Bunu başaramadım. Yani eski muslukları hallediyordum ama. Benim yüzümden diye de evde dolaştınız mı gömleğinizi? Başaramam. Üzülmeyin Bahadır Bey. Çok üzgün gördük sizi. Onlar zor zaten. Onları değiştirdim. Özgürlüğümü kaybettim. Hayır. Deniz anahtarımı açaydım. Şöyle tutaydım. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. İyi yayınlar. Sağ olun Bahadır Bey. Bahadır Bey üzülmüş ya. Ya Bahadır Bey üzüldü. Bahadır Bey sevindi. Bahadır Bey, sizin aynı şeyinizi yaptım. Güler ve ağlayan Bahadır Bey. Bu bir radyo programı. Seçimden görünmüyorsun. Önce, seçimden önce Bahadır Bey. Seçimden sonra Bahadır Bey. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Funda ben. Funda Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi. Benim usta maceram yaz tatilinde oldu bu sene. Ağustos'ta Bodrum'da bir aylığına bir ev kiraladık hayatımızda ilk kez. Ay, ona da usta mı girdi? Ay soru. Şimdi şöyle oldu. Yani ben usta olsam kesin tatil yerlerinde çalışırım. Çünkü inanılmaz iş potansiyeli var. Evler çok iyi yapılmadığı için çok uzun sürelerde işte kooperatifler şeklinde falan her yerlerinde bir şey oluyor. Şimdi biz gittiğimiz ilk gün iki katlı ev. Alt katta bir grubumuz yatacak, üst katta bir grubumuz. Alt katta yatanlar bir küf kokusundan şikayet ettiler. Ve bir baktık ki alt katta mutfak var aynı zamanda, açık mutfak. O mutfağın borusu, yani esas boruya bağlanan alt lavabonun altındaki borudan su damlıyor sürekli. Ve ahşap mutfakta. Çürütmüş onu. Yani bir koku var. Daha henüz bir şey olmamış. Yeni olmuş. Ondan sonra hemen tabii ev sahibimizi aradık. Çünkü ne olduğunu, ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ev sahibi de bize bir su tesisatını yapan ustanın telefonunu verdi. Ustayı aradık. Usta geldi. Baktı. Ha, bana buna parça lazım dedi. Gitti. Biz o gün bütün gün evde bekledik yani ustanın geri gelmesini. Ve hiç dinleyicilerimiz usta beklemenin o insanı yıpratan tarafından bahsediyor. Ne zaman gelecek? Ne yapacak? Arıyoruz. Telefonlar açılmıyor. İşte çünkü usta falan. Neyse sonra usta gelmedi o gün. Akşama kadar dedik, 10 kere aradık falan. Eşimin canı sıkıldı. Hemen gitti. Neyse ki o tatil yerlerinde biliyorsunuz bir sürü böyle yapı market evet, falan var. İşte yeni bir boru aldı bilmem ne falan geldi. Evde de Allah'tan kocaman bir alet çantası vardı. Çok güzel, kapsamlı. Hepsini tamir etti. Bu olay kapandı. Yaptı mı? Yaptı. Vallahi bravo işinize ya. Ya mühendis zaten aslında yapardı da dokunmak istemedi. Hani ustalar şey der ya hep, aa böyle değildi siz yapmışsınız falan. Öyle bir şey olsun bir istemedi. Bir de ya Fundacığım, zaten biz üstte yatıyoruz. Altta yatan adamlar uğraşsın gibi bir şey mi oldu? Altta eşim yatıyor zaten. Siz ayrı yatıyorsunuz. Biz oralara girmiyoruz o zaman. O gece musluğu tamir ettikten sonra üste çıkmaya hak kazandı Funda Hanım. Hadi gel bu akşam üst katta yat sen de. Sonra daha bitmedi. Evet. Bu usta evin ustası anladığımız kadarıyla. Yani her işiyle o ilgileniyor. Bizim bir de elektrikli duş var. Akşam anahtarını sokarak içeri mi girdi usta? Hayır. Sabah 5 gün sonra falan eşim Ankara'ya geri döndü. Bizi çocuklarla bıraktı. Evet. Ve tam duş yaparken ben bir akşamüstü denizden döndük yorgun argın. Plop diye bir ses duydum elektrikli termosifonda. Termosifon değil mi? Elektrikli duş. Şöyle ayakkabı kutusu kadar bir şey. Ve bir yanık kokusu etrafta. Hemen kendimi duştan dışarı attım falan. Anlaşıldı ki o artık duş çalışmıyor. O hay Allah itibariyle. Eve çok macera. Nerede? Ankara'da mı oldu bu? Bodrum. Hayır, Bodrum'da yine oluyor aynı hala. Evde. Eşim yok ama bu sefer. Ay, fark uğursuz, orada. Ne uğursuz. Yani tamir edebilecek birisi yok. Sonra tekrar biz ev sahibini ve bu usta zincirini aradıktan sonra o usta, aradığımız usta elektrik işlerini yapan başka bir usta olduğunu söyleyip onun telefonunu verdi. Allah'tan o usta gece 11'de motosikletiyle geldi. Çılgın usta. Çılgın usta. Baktı falan, elektrik yok tabii. Elektrikler kesik yani evin içinde, komple şey attı çünkü. İşte sigorta attı. Benim cep telefonumu istedi hani ışığıyla yapmak için ama fener vardı evde neyse. Feneri tutarak. Yani yapmışsınız. Senin telefon verilir mi hiç? Çok iyi yapmışsınız falan, pis herif. Ya elleri çok kirli zaten diyormuş. Neyse yani şeyi kirletti o oraları. Şöyle oldu. Dedi ki bu watt yanmış dedi. Bu watt ne olduğunu biliyor musunuz? Kabloları birbirinden ayıran dört girişli bir şey. Yani evet, karşı tamam. Kabloyla bu tarafı birleştiriyor. He. Bu yanmış dedi. Hmm, dedim ben. Ben bunları direkt bağlayacağım dedi. Ben o sırada hiçbir şey ayılmadım. Yani o yandığına göre direkt bağlanınca ne olduğunu hayal edin. Bağladı direkt ve üzerine de şey, izolasyonlu şey sardı işte. Bant bunu idare eder diye. Aa, süper oldu falan. Tamam, biz kullanmaya başladık. 20 gün falan geçti aradan bu olaydan sonra. Siz de iyi tatil yapmışsınız ha Fundan. Vallahi biraz. Fundan. İlk defa. Evet. Şey, usta para almadı tabii. Ev sahibinin işini o daha önce yaptığı için hani o kapsamda, bakım anlaşması kapsamında gitti. Bu wattsız, bu wattsız bir şekilde bağlı. Evet. O cihaz çalışıyor ama kaç watt çekiyorsa artık, gene bu sefer eşim bizi almaya geldi. Artık döneceğiz Ankara'ya. Bir duş alayım dedi. Burnundan geldi. Sonu, evet. Fakat o aldığı sırada değildi. O almadan önce biz duş alırken gene bu sefer böyle daha büyük bir yanık kokusu, pat küt bir sesler falan. Siz de tatili duşta geçirmişsiniz vallahi ha. Yanfuda Hanım. Şurada son yarım saattir duş konuşuyoruz ya. Ama bayağı sorun oldu. Ha bu arada tabii market sahibiyle yapılan görüşmeleri sonra anlatacağım. Market mi? Bir dakika. Şimdi tekrar aynı olaylar oldu ama bu sefer döneceğiz yani. Her şey toplanıyor yani, bayağı sıkışık bir durumdayız. Bizden sonra birileri gelecek. Cumartesi, pazartesi günü bayram başlıyor, tatil falan. Çok kritik bir gün böyle. Gene aynı zinciri arayıp gene aynı adama ulaşmaya çalıştık. Adam bu sefer bir arkadaşına gitmiş, elektrik ustası. O gece cevap vermedi bile. Vermez tabii. Telefonu vermediniz adama siz eli pis diye. Fakat ben o daha önceki gelen su ustası, hani gelip yapmayan ustaya çok acı konuştum böyle. Çok acıklı bir şekilde şey yaptım, itiraz ettim falan. Geldi o. Ondan sonra iptal etti duşu. Yani yaptığı oldu. Elektrikler açıldı. Bundan sonra duş yapmıyorsunuz demiş, gitmiş adam. Aynen. Duşun bağlantılarını kesti, uçlarını işte körledi falan, bir şeyler yaptı. Elektrikler açıldı. Evde Allah'tan bir tek elektrik geldi yani. Ve duş olayı ortadan kalktı. Biz bahçede hortumla duş yaptık ondan sonra. İki gün. Ama siz de duşun hastasıymışsınız ya. Şu tatilde bir günde duş almayaydınız Funda Hanım. Ya deniz kenarında şampuanlanamıyorsunuz. O yani yüzden... hayır. Ondan şampuan hastası esas. Yani durum bu. Funda Hanım ben sonra... size söyleyeyim. Bu sizin tatilinizi biraz uzun yaptınız ya bu sene siz. Ondan... O tatilinizde göz var sizin. Nazar. Yani bu kadar olamaz. Funda da bir gitti bir aydır, Allah kahretmesin diye. Yalnız yani... elektrikli duş çok korkunç bir şey. Hiç düşünebiliyor musunuz? Hani başınıza bir elektrik çarpma olayının gerçekleştiği. Hep o korkuyla girdim ben duşa böyle. Ama girmekten de ama o ayrı bir heyecandır. Geri hem duş almanın zevki, hem onun heyecanı, adrenalin. Bahçe ortamında o yok işte zaten. En son sözü de söyleyeyim. Ben tabii bu iptal edildi ama içim içime sığmıyor. Ev sahibine karşı sorumluluk hissedip yaptırmak istiyorum duşu. Tekrar elektrik ustamızı aradım, o gelmeyen. O da şey dedi. Ben o duşla ilgilenmiyorum. Ben o işle ilgilenmiyorum artık dedi. Küsmüş demek. Neden dedim. O duş bozuk. Ben yaptım, olmuyor falan dedi. Kendisini bir üst seviyeye artık duş verdi. Bıraktı yani baraj, olayı. Baraj tamir. Duş değil de mesela şey, jacuzzi falan. Ben de dedim, teşekkür ettim. Ev sahibimize de bir mesaj attım. Güzelce döşendim işte, bunları anlattım. Öyle oldu. Gelecek sene yine gidecek misiniz? Oraya mı? Hı-hı. Ya duşu düşünüyorum, yoksa ev çok güzeldi. Peki çok Denizde. Teşekkürler. Market kısmını alamadık ama reklama artık geldi. Bir dahaki sefere market hikayesini tamam, marketçinin dinliyoruz. Marketçinin yorumları bu olay üzerine. Hadi görüşürüz. Gagalıyor. Modern sabahların sonuna geldik sevgili sanatseverler. Bugünkü şanslı ismi açıklayacağız. Bu sabah ustalara saygı kuşağı yaptık. Aslında benim yarım saat önce ustanın, çünkü zaman dilimine göre yaşamak zorundasın ya. Yayından çıkmam gerekiyordu. Tabii ancak onlar... stüdyoyu bırakamadım bu sabah. Çok ayıp oldu ustaya, çünkü o kendisi bir şeyler planlamış. Kendince bir şeyler yapmış. Ama senin de hiç belli olmuyor ki. Bazen bu saatte bitiyor, bazen yine bu saatte bittiği oluyor. Şu anda yani, ustanın zamanından çalıyoruz yalnız. Resmen öyle. Hadi hemen Funda Hanım o zaman neşve paketimizi bugün bu kadar duşa girdi. Hiç olmadı. Ben süreç merkezinden neşve gitmiş. Günü tutturduğuma sevinirken, çünkü hani hangi gün geleceğini de bilemiyorsun. Günü tutturduk diye sevinirken saati tutturamamışız, öyle bir şey oldu. Ve usta bekleme konusundaki sıkıntıyı aslında hiç şey yapmadık. Hiç değinemedik. Herkes geldi, usta fönü tuttu, parayı aldı gitti falan diyordu ama gelen ustalardan bahsettiler. Ya gelmeyen ustalar. Bir tek son dinleyicimizin hikayesinde. Öyle bir sıkıntısı vardı. Valla ustayı tutup getirmek galiba en kesin çözüm. Ya da tutup, senin gibi. Usta yakalayacaksın çimlerin arasında. Yakalayacaksın. Bir de mesela zamanla olur lafına çok şey yapma. Senin bugün mesela doğrudan diyalog kuracaksın ya. Evet. Mesela zamanla olur diye bir şeyleri açıklarsa onun üstüne git. Yani bir daha mı olacak? Ne kadar zaman? Ne kadar zamanda bir, ne olmuş falan diye. Çekinme. Bu arada tüm dinleyicilerimize teşekkür ederim ama Gordon'dan neşve paketimizi bugün Funda Hanım'a verdik. Funda Hanım'ı tebrik ediyoruz. Yarın sabah yeniden Modern Sabahlar'da buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Altın Yıllar. Love me tender, love me sweet. '60'lardan 90'lara, anılara fon müziği olmuş en özel şarkılarla Altın Yıllar, hafta içi her gün 12'de Radyo Gordiyon Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar, hafta içi her gün saat 7'de Radyo OTTÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.